600 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 maja, jest 15. Anna Zalesia-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na Serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Za chwilę przeniesiemy się do siedziby PKW, gdzie jest nasza reporterka. Życiu rannych w strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca może być oskarżony o usiłowanie zabójstwa wielu osób. Władze Warszawy zamykają nadwiślańskie bulwary z powodu zbliżającej się fali wezbraniowej. Wszystko już jest jasne. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej posłów do Brukseli wyśle Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce w wyborach zajęła Koalicja Europejska. Swoich przedstawicieli będzie miała także Wiosna. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest na konferencji PKW. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie ponad 45% głosów. Na drugim miejscu plasowała się Koalicja Europejska, która uzyskała 38,47% głosów. Do Europarlamentu weszła też Wiosna z wynikiem 6,06% głosów. Zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, jak to się przełoży na liczbę mandatów. Komitety wyborcze uprawnione do uczestnictwa w podziale mandatów otrzymały 1. Komitet wyborczy Wiosna Roberta Biedronia 3 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N, Zieloni 22 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy numer 4, 27 mandatów. Do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u dostali się m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska. Koalicja Europejska wyśle do Brukseli Ewę Kopacz, Radosława Sikorskiego i Włodzimierza Cimoszewicza. Z kolei z Wiosny do Europarlamentu dostali się Robert Biedroń, Sylwia Spurek i Łukasz Kochut. Frekwencja wyniosła 45,68% głosów i jest to rekord, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Lekarze zapewniają, że życiu dwóch osób rannych w szkole w Brześciu Kujawskim nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed południem do budynku wszedł uzbrojony i zamaskowany 18-latek. Odpalił 2 petardy hukowe i oddał strzały z broni. Jego motywy nie są znane. 11-letnia uczennica ucierpiała w wyniku wystrzału petardy. Została przetransportowana helikopterem do szpitala w Toruniu. Kobieta, która pracowała jako sprzątaczka, ma rany postrzałowe klatki piersiowej i brzucha. Czekają operacja, mówi dr Krzysztof Szczepański ze szpitala we Włocławku. Pacjentka w tej chwili przebywa w SOR-ze. Jest w stanie dobrym, nie zagraża jej stan w życiu. Jest po badaniu tomografii komputerowej i wygląda na to, że zatrzymała się kula po wokach brzucha. No i tutaj kolega przystąpi do zabiegu usunięcia tej kuli. Ze szkoły ewakuowano 500 uczniów. Wojewoda kujawsko-pomorski poinformował, że zapewniono im pomoc psychologiczną. Mikołaj Bogdanowicz podał też, że sprawca ataku w szkole jest już w rękach policjantów. Sprawca został zatrzymany przez pracownika szkoły przez woźnego i przetrzymany do czasu przyjazdu policji. Prokuratura informuje, że 18-latek może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Wiadomo, że był leczony psychiatrycznie. Władze Warszawy przygotowują się na przejście fali wezbraniowej na Wiśle. Decyzją ratusza o 20:00 zostaną zamknięte wejścia na bulwary. W tym czasie będą wyłączone fontanny, część zasilania elektrycznego oraz zlokalizowane tam stacje rowerowe Veturilo. Władze stolicy poprosiły też właścicieli nadwiślańskich klubokawiarni o zabezpieczenie lokali oraz zabranie krzeseł i stolików. Dodatkowo miasto zabezpieczyło 260 tysięcy worków oraz piaskiem. Na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba wzmocnienia wałów, fala wezbraniowa ma dotrzeć do stolicy jutro między 6 a 18. Wisła ma osiągnąć stan ostrzegawczy, czyli 6 metrów. Tymczasem w Małopolsce wciąż liczone są straty spowodowane przez ostatnie ulewy i podtopienia. W samym Krakowie od rana kilkudziesięciu pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej sprząta bulwar Wiślany. Konieczne jest użycie ciężkiego sprzętu, mówi kierujący pracami Maciej Nowak. 3 kontenery takie wielkości 20 metrów sześciennych już wyjechały. No wszystko tu jest. Śmieci, drewno, muł. Hałdujemy to, żeby koparka to mogła pochwycić i załadować do kontenera. No i takie ręczne grabienie, no i z zielęcia też będzie ręczne grabienie i ładowanie. No a potem to zamiatarki. Poziomy rzek w Małopolsce są już w normie. Na koniec jeszcze Watykan. Papież napisał, że zamknięcie wobec migrantów to dzwonek alarmowy ostrzegający przed upadkiem moralnym. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało orędzie Franciszka na przypadający 8 września, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież podkreślił, że społeczeństwa najbardziej rozwinięte dotknęła globalizacja obojętności.

carry on. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will. Niebawem też będzie o problemach współczesnego świata i przepięknie zaśpiewa Mavis Staples, ale wcześniej chciałbym zarekomendować Państwu cztery filmy dokumentalne, oczywiście muzyczne. Joe Cocker, Mad Dog with Soul, Sam Cooke, Umiera dwa razy, to tak a propos tej piosenki, której posłuchaliśmy, Quincy i Diabeł na rozdrożu, to o Robercie Johnsonie. Zatem jeszcze raz o problemach współczesnego świata. Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. No. Gotta change around here. Say it loud. Say it clear. We gotta change around here. To już trzeci album, na którym doświadczona 80-letnia kobieta nawołuje do nas, byśmy się opamiętali i uratowali ten świat. Mavis Staples, album We Get By. Teraz coś znacznie luźniejszego, tak bym powiedział. Piosenka, która bardzo, bardzo spodobała się Państwu. Not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. Proszę bardzo, państwo już nawet liczą, ile razy ta piosenka pojawiła się w mojej audycji. I dobrze, i będzie się pojawiała, panie Łukaszu, dopóki państwo będą chcieli, bo naprawdę bardzo fajny utwór z dobrym tekstem, świetnie zaśpiewany przez Lizo. No czegoż tutaj chcieć więcej. Proszę państwa, za dwa dni, w środę, w audycji do południa będziemy świętowali 35-lecie wydania tego albumu, bo wówczas dokładnie będzie ta rocznica. Ale dzisiaj posłuchajmy jednej piosenki, bo za dwa dni rocznica, 35. wydania tego albumu. Let me say the same, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Let me say the same, baby. yourself. Jeden z największych, najbardziej spektakularnych i co tu ukrywać, najmilszych powrotów na scenę muzyczną Tina Turner, która niecałe 3 lata wcześniej występowała w Polsce za czapkę gruszek, jak to się wtedy mówiło, powróciła tym albumem jako mega gwiazda i świeci do dzisiaj, a jej kolejne płyty przynosiły gigantyczne nakłady, olbrzymie zyski i poparte były wspaniałymi trasami koncertowymi, w trakcie których również odwiedzała Polskę. Troszkę więcej o tej albumie powiemy w audycji do południa, w środę pomiędzy 9 a 12. You won't do. Now don't try to start me. Think I'm your John to your Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day try to criticize me. You used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me. I know. Nazywa się naprawdę Yunalis Binti Mat Zarahai. Pochodzi z Malezji, ale ukrywa się pod pseudonimem Yuna. Można. Oczywiście w Malezji nie odniosłaby takiego sukcesu i pewnie nie nagrywałaby tak dobrych utworów, gdyby nie to, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych. No a później to już poszło łatwo. Zaopiekowali się nią po kolei Russell Simmons, Pharrell Williams, DJ Premier, no i kilku innych znakomitych artystów rodem ze Stanów Zjednoczonych i Yuna robi tak znakomity funk. To jest utwór, który ukazał się całkiem niedawno razem z Jeezy i Black Marky. blank marki, przepraszam. czarny@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą. Teraz będzie też niespodzianka. Shay Lia. Może sama wokalistka nie jest specjalnie znana poza fanami przede wszystkim Kate Ranady, ale jeżeli obok niej pojawiają się tak znakomite dwie nazwy jak Kate Ranada i Bad Bad No Good, to znaczy, że utwór jest godny uwagi i rzeczywiście jest godzien uwagi. Shay Lia, tak nazywa się ta wokalistka. Skoro jesteśmy już w Kanadzie, no to chyba po tym, co zrobili ostatnio Raptorsi z Toronto, warto przypomnieć nagranie Drake'a, które ukazało się w tym roku, bo przecież on tam bardzo dzielnie ich wspomagał i cały czas tylko przeklinał sobie pod nosem, co wszyscy widzieli, i cały czas niezwykle emocjonalnie podchodził do tego spotkania. Zatem proszę bardzo, niech w audycji Soul Muzyka Duszy zabrzmi Drake. When did you get like this? Least you could have done is gonna give me a warning. I don't regret like this. So I'll be right there when you wake up in the morning saying this just played my style. You can't say you're happy either. You don't even smile. For me

Troszkę trzeszczało, myślałem, że będzie gorzej, bo ten maxi single na kilku imprezach, na kilku, zagrał i to przepięknie. TLC. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Musimy się troszkę cofnąć aż do 10 kwietnia, bowiem tego dnia minęła 30 rocznica od wydania, minęło 30 lat od wydania tego krążka. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Kwietnia 1989 roku ukazał się pierwszy album grupy Soul to Soul, jedna z najważniejszych płyt soulowo-tanecznych przełomu lat 80. i 90. Teraz na chwilę powróćmy do nowych nagrań. Tired, harder, I shielded you.